I eftermiddag kommer der nogen eller en del sol de fleste steder, men i de nordlige og østlige egne er der risiko for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader og svag til frisk vind omkring nordvest. Nu fortsætter Ejdin og Fædregruppen, som i dag handler om unge mænd i udsatte boligområder. Man må ind og analysere, hvorfor så relativt mange unge oplever skolen som et nederlag, og derfor ikke har mod på at gå i gang med en uddannelse. Det er et citat fra en rapport, hvor man har fulgt unge drenge fra fødslen i 1980 og frem til de var 23 år gamle, så man kiggede på, hvor mange af dem, der havnede i en kriminalitet, og hvad hovedårsagerne var. Nogle af de ting, der spillede ind, når det galt unge, der røg ud i kriminalitet, det var forældre-barn-relationen, så var det skoleforløbet, boligområdets belastninger. Men hver for sig betød de her ting ikke super meget. Det, der betød allermest, det var uddannelse. Hvis vi samtidig husker, at frafaldet på ungdomsuddannelser stadig udgør et stort problem, er udfordringen lige til, peger de på i den her rapport, som er den største af sin art herhjemme. Og man fulgte altså 30.000 drenge fra deres fødsel i 1980 og så frem til de var 23 år gamle. Man må ind og analysere, hvorfor så relativt mange oplever skolen som et nederlag og derfor ikke har mod på at gå i gang med en uddannelse. Og der kigger jeg på jer tre her i studiet, og det er et svært spørgsmål, og det er måske derfor, I alle tre ser så alvorlige ud. Det drejer sig om dig, Sas Popovic. Du er SSP-konsulent i Gladsaxe Kommune og foredragsholder, så det er dig, Sofie Klinken. Du er leder af Spydspidsen, der er en institution, der skaffer unge mellem 15 og 18 år i såkaldt erhvervspraktik. Mange af dem er nogen, som der ikke er plads til i folkeskolen, som er blevet smidt ud, hvor Spydspidsen er en af de sidste chancer, de her unge de får. Og den tredje i panelet i dag, det er dig, Biver Moshold. Du har arbejdet med børn og unge siden midten af 70'erne. Altså, det her problem med så mange unge, der oplever skolen som et nederlag, det er jo lige så gammelt som folkeskolen selv. Kan du svare på det her spørgsmål? Jeg kan i hvert fald godt komme med et bud, fordi at nu er Shiraz jo gået, men jeg kunne godt have tænkt mig at fortsætte diskussionen og samtalen lidt med ham, fordi han udstrålede jo på den ene side den der, og han sagde også selv, at han aldrig havde lidt af mangel på selvværd. Mm. Og det stoler jeg selvfølgelig på at kunne se på ham, at det virker rimelig troværdigt. Men jeg må sige, med mange af de unge knægte, jeg har arbejdet med gennem mange år, de har netop præcis haft den her dobbelthed af at have en facade, som virker enormt sikker og sej, og som om, at de kan klare hvad som helst. Men at de inderst inde faktisk havde en følsomhed og nogle sår på sjælen, som gjorde, at de netop i forhold til skole og den sociale arena var enormt sårbare. Så for at skjule deres usikkerhed og for at skjule, at de måske ikke lige kunne følge med rent fagligt, så begyndte de at lave ballade og lave ting, som fik konsekvenser, som at de blev bortvist fra skolen eller skulle have specialundervisning og dermed blev yderligere marginaliseret. Så vi forsøgte faktisk med stort held som en del af vores arbejde i Avedøre og senere som SSP-medarbejdere, at lave aftaler med skolerne om, at vi var nogle socialarbejdere, som gik ind og støttede op. Men med den særlige aftale, når vi gik ind i klassen, så var vi der for hele klassens skyld med det formål, at de drenge, som havde problemer, de faktisk fik mere opmærksomhed fra læreren. Altså igen, det der med, at vi ikke fremstillede dem som, altså fordi de havde problemer, så skulle de behandles som et problem. Mm. Så min pointe er, hvis jeg skal gøre det ikke kubansk, men meget kort, så er det, at det er ofte en følsomhed og en sårbarhed, som kan skyldes problemer i familien, og som så betyder, at man måske ikke har sovet om natten, fordi mor og far slås, eller mor og far har dårlige nerver på grund af krigstraumer eller andre problemstillinger. Og som så gør, at når man kommer i skolen, så er man ikke særlig forberedt, og man er meget følsom over for nederlag. Og den følsomhed kan betyde, at man laver ballade, og nogle gange også opfører sig meget aggressivt og destruktivt. Så Ejdin, du spillede et klip lige før med Tiam, ja. Hvor han sagde, at jeg føler mig nærmest som en celebrity. Ja. Fordi jeg har været med på den her tur her. Jeg har ude holdt en del foredrag sammen med ham, og det Tiam vil sige, hvis han sad her, så vil han sige, prøv at høre en gang. Jeg kommer til landet, og så har jeg lidt svært ved at skrive, jeg har det svært ved at læse og forstå, og så kommer jeg ned sammen med alle de andre sorte hoveder. Og hvad lærer man sammen med alle andre sorte hoveder? Man lærer at holde sammen, man lærer at få den der skal, det her panser, og til at sige, ved du hvad, hvis ikke I kan bruge mig, så kan mine venner, mine sorte venner, bruge mig i stedet for. Og hver gang jeg fik et stykke papir, hvor der står, at Tiam ikke har været god nok i skolen, gik han hjem og sagde til sin mor og far, værsgo mor og far, her står der, jeg er god i skolen. Og på den måde, så var det jo ligesom svært for ham at komme op af den her stigmatisering. At det vil han sige, at som ung. Har jeg hørt ham at sige mange gange til fordragene. Og hvis man skal tage spadestikket dybere om, hvad kan man så gøre ved det? For det er der, hvor jeg synes, det bliver interessant. Det er, at lærerne er jo ligesom... De er jo gået på skole, og de er vant til at undervise. Mange af dem får et kulturschok, hvilket jeg også selv gjorde, fordi jeg selv er uddannet skolelærer. Jeg vidste sgu ikke, at jeg skulle opdrage. Jeg troede kun, jeg skulle undervise. Men meget af min tid gik med opdragelse. Og det, jeg savner i den grad i mange kommuner, det er, at man investerer i SSP-lærere, eller det behøver ikke være SSP-lærere, det kan være en pædagog for den sags skyld, som primært tager sig af de socialpædagogiske opgaver, og forstår og får samlet op, får ringet til nogen, eller tager hjem til ham eller hende, henter ham eller hende, tager i skole med hende. Ude i Brøndby Kommune, der havde jeg 5 SSP-lærertimer. Det er den med mange. De lå som et morgenbånd, så jeg hentede mange unge. Hvad laver man der i de der SSP-timer? Jamen, som SSP-lærer gjorde jeg det, at jeg er motiveret de unge til at komme i skole. Og nogle gange så hentede jeg dem også, fordi moren måske ikke gad, eller har været på druk dagen i forvejen, og havde nogle gode snakke med dem, motiverede dem til at gå i skole. Jeg sad også nogle gange og var som støtte i nogle timer. Så jeg kan godt savne, at man investerer lidt mere i det pædagogiske arbejde i skolen. Mm. Så har vi været inde på, at der kan være nogle problemer i hjemmet. Der kan være noget omkring, hvor meget man bliver motiveret til at gøre en indsats i skolen i hjemmet. Så handler det også om, hvilket fællesskab man skaber, både på gaden og i skolen. Og det kunne være en god idé at have nogle ekstra medarbejdere, som tager sig af det socialpædagogiske, sådan så lærerne kan koncentrere sig om undervisningen. Og så får du ordet, Sofie Klinten, den her rapport. Man må ind og analysere, hvorfor så mange unge oplever skolen som et nederlag, og derfor ikke har mod på at gå i gang med en uddannelse. Jeg tror, altså det, der er blevet sagt, er fuldkommen rigtigt, men jeg tror, der er en tredje eller fjerde, hvor mange ting vi nu er oppe på. Og det handler også om motivationen, den enkelte unges motivation, som handler om at kunne se perspektivet i at gå i skole. Hvad skal det gøre godt for at sidde derovre? Hvis man i forvejen ikke får de høje karakterer eller noget, hvad skal det føre til, simpelthen? Fordi jeg synes jo, at vores erfaringer med de unge, der kommer, som ikke vil, kan være i skole, almindelig skole, når de så relativt hurtigt igen kan få lyst til at gå i skole, så er det jo fordi, at de kan se perspektivet i det. De kommer ud på en arbejdsplads og finder ud af, at hvis jeg skal være tømrer, så skal jeg kunne klare noget på teknisk skole. De får måske stillet en læreplads i udsigt i forlængelse af det praktikophold. Det sker faktisk. Og så er motivationen jo i top. Mm. Plus forståelsen for, du har haft noget praktisk arbejde, forståelsen for, hvorfor det er vigtigt at kunne lave vinkler og den slags matematik, når man er tømrer. Så der tror jeg, at folkeskolen måske med fordel kunne udvikle sig også i forhold til det efterfølgende arbejdsmarked. Nu siger jeg ikke, at man som 10-årig skal sidde og finde ud af, hvad man skal lære, når man bliver stor, vel? Men den kobling, vi har dekoblet det meget, synes jeg, i vores samfund. Altså har man skolen her, og så har man arbejdsmarkedet her. Mm. Det tror jeg kunne være en, hvis vi også skal snakke lidt om, hvad der kunne gavne, så tror jeg, at det kunne være en hjælp for mange, af i hvert fald dem, der ikke er så stærke boligt. Man kan se helt konkret, hvad man får ud af det her ved at give den en skalle i det boglige. Ja, at man får altså de muligheder, der ligger i at kende de ting, man lærer i skolen, bliver anskueliggjort på en arbejdsplads. Altså at det ligesom får lov at koble sig til hinanden og blive en vekselvirkning. Ja. Ikke? Ja, det her program, det handler jo om unge mænd. Mange af dem fra uddannelsesfremmede familier, mange af dem fra gamle arbejderkvarterer, der nogle gange bliver kaldt for udsatte boligområder. Nogle gange bliver de også kaldt for ghettoer. Og hvis man kigger på den her problematik med unge mænd, der føler, at de får nederlag i skolen, tager afstand fra folkeskolens boglige værdier. Så det er noget, man inden for forskningen allerede begyndte at interessere sig for i starten af 70'erne. Det mest berømte studie er fra Storbritannien og hedder How Working Class Kids Get Working Class Jobs, hvor man kunne se, at de her arbejderklassedrenge i arbejderklassekvarterer, de fandt sammen i nogle fællesskaber i skolen, hvor arbejderklassedrengene, de følte, at de ikke kunne leve op til skolens boglige krav. De fandt på alternative måder at vinde status og anerkendelse. Det var ved at gå i opposition til skolelærerne, de boglige værdier. Det paradoksale var, at deres søstre, de klarede sig jo godt. Og hvis man kigger på udviklingen, kan man se, at kvinders social mobilitet, jamen det er gået fremad og fremad siden 70'erne. Mens social mobilitet i den vestlige verden har jo nærmest stået stille. Og hvis man samtidig kigger på arbejdsmarkedets udvikling, kan man se, at de ufaglærte mandejobs er forsvundet nærmest med industrisamfundet. De ufaglærte kvindejobs, især inden for servicesektoren, de er der stadig. Hvorfor er det, vi ikke kan løse det her problem her? Nu kigger jeg mest på dig, Biver, fordi at du har jo haft at gøre med de her drenge siden 70'erne. Altså, jeg tror, en af pointerne, det er noget af det, som Sass fremhævede lige før med hans kulturschok selv. Altså, nu må jeg understrege, at jeg har rent mange gode venner, som er skolelærer, og jeg skal jo passe på, hvordan jeg vinkler det her. Fordi jeg ved, at det kan blive opfattet som lidt hovski-snovski og som en smart kritik mod en faggruppe, og det er ikke mit budskab. Men jeg tror, det er vigtigt, at både man inden for det pædagogiske arbejde, og især inden for den danske folkeskole, accepterer og anerkender behovet for, at vi som voksne i almindelighed og som socialarbejdere underviser, har et stort ansvar for opdragelse og dannelse. Altså det der med at lave rammerne og lave nogle spilleregler. Og min provokation over for Danmarks Lærerforening og folkeskolelærerne er jo, at min holdning og erfaring er faktisk, at børn i dag er så intelligente, at de, hvis de har det rimeligt med sig selv og føler sig som en social del af en enhed i folkeskolen og har det godt i klassen, så kan de stort set lære folkeskolens pensum på 2 år. Men hvis de ikke har det godt med sig selv og ikke føler sig set og værdsat i skolen og i lokalsamfundet, så er der stor risiko for, at de faktisk ikke får ret meget ud af det. Og når lærerne så, og man kan sige også politikere og embedsmænd, siger, at der ikke er ressourcer til det, så siger de, at vi kan jo vælge. Det er jo et spørgsmål om, hvordan vi bruger de ressourcer, vi har. De konsekvenserne i løbet af de sidste 20-30 år er jo, at vi bruger faktisk hovedparten af ressourcerne på at løse konflikter i daginstitutioner og i skoler og i klubber og på gader og stræder. Og så var det jo også tilbage fra mine erfaringer med blæksprutten og hele netværksdannelsen i Avedøre Stationsby, at der, hvor det fungerede optimalt, der var det faktisk fordi, at alle socialrådgivere, skolelærer, pædagoger, politi, forretningsfolk, boligselskab gav hinanden et håndslag på, at nu lavede vi et aktivt reagerende og sansende netværk og viste de unge og børnene, at vi ville dem, men vi ville også have et samfund, hvor alle kunne få lov til at være i fred. Det ærgerlige, som Sass og jeg også diskuterede, da vi mødtes her inden programmet, er, at desværre er der ikke så mange af de der erfaringer, som der har været gjort i forskellige projekter og processer rundt omkring i landet i gennem de sidste 20-30 år, som faktisk har skabt nogle resultater. Der er ikke særlig mange af de erfaringer, som er blevet forankret i de politiske systemer, i forvaltningerne og i slet ikke i uddannelsesinstitutionerne. Hvad er det for nogle erfaringer, man burde implementere på uddannelsesinstitutionerne? Jamen, det er jo faktisk det, der er det gennemgående i de 2 programmer, som du har valgt at iscenesætte her i går og i dag. Alt, hvad der er sagt og som har gjort betydning, også det Siras siger, det er jo faktisk mødet, altså hvor børn og unge føler sig set og værdsat. Han snakker om en direktør, som er hans mentor, som taler til ham, som om de er venner, men som ikke betyder, at han er jo godt klar over rollefordelingen, men han føler sig værdsat som et menneske. Og jeg tror, at Sofie og Sass på hver deres måde kan ikke genkende til, at altså, jeg kan jo også huske, da jeg startede i blæksprutten og skulle arbejde med de der vilde rødder, så troede jeg, at det var afgørende for min autoritet og styring, at jeg skulle være meget altså, regelsættende og grænsesættende. Men det var jo lige det, at de gav mig fingrene og sagde, fuck dig, altså, vi gider dig ikke. Mm. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg skulle vinde respekt hos dem, så skulle jeg først og fremmest vise, hvem jeg selv var som menneske og som person, og dermed fik de så fandt de ud af, at jeg var et menneske, som de kunne stole på, og som var værd at respektere. Jeg har en pointe også til det, du siger i forhold til forskning og historik, at jeg synes, det er meget interessant, at ham der C.S. Lewis, som vi jo mest kender for alle de der Narnia-bøger og eventyr og fantastiske historier, han har faktisk skrevet en lille pamflet i 1946, som hedder Menneskets afskaffelse, som er en meget seriøs og faglig kritik mod det engelske undervisningssystem. Så allerede i 1946 advarer han mod, at man, hvis man tog følelserne og refleksionen ud af skolesystemet og gik målrettet imod det faglige og boglige, så ville man altså ville børnene udvikle nogle sociale handicaps. Og det er meget interessant, fordi han er jo så berømt for alle de andre ting, men den der bog, det var et tilfælde, at der var en, der anbefalede mig den, og den er jo ikke nogen, der har hørt om, men det er ret væsentligt, det han skriver, det er altså skrevet i 1946. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag kigger på unge mænd fra udsatte boligområder. Vi zoomer især ind på uddannelse og jobs. Vi ringer op til direktøren for Danske Erhvervsskoler lige om lidt og hører, hvordan de arbejder med at få unge igennem uddannelse og jobs. Vi hører også, hvorfor der er så mange unge, der forlader erhvervsskolerne undervejs. Jeg vil lige læse et lille citat op for jer, og det er fra en kriminalpræventiv betjent på Nørrebro. Citatet er fra en rigtig god bog ved navn Vrede Unge Mænd. Jeg har selv skrevet den. Jeg skal sige i den her forbindelse. Jeg har selv skrevet et par bøger, der handler om unge mænd fra udsatte boligområder. Men her, der udtaler den her kriminalpræventiv betjent. Mange af de unge kommer ud af skolen uden baggrund for noget som helst. Nogle er så bogligt svage, at de ikke kan klare teknisk skole. Men ofte bliver de indskrevet alligevel. Og i stedet for at vedkende sig, at de ikke kan klare det bogligt, så klarer de det ved at komme op og slås, så de smides ud. Og så er de pludselig voldsmænd og forbrydere, for de at vide. Okay, de kan ikke klare skolearbejde, og så kan de lige så godt være forbrydere. Det er bedre at sige, at de droppede ud af teknisk skole, fordi de tævede inspektøren, end at sige, at de ikke er i stand til at lægge to og to sammen. De søger derfor anerkendelse som nogen, der er seje, og så bliver de i den gruppe, hvor de anerkendes for det, de kan, og hvor de boglige kundskaber ikke betyder noget. SAS Population, når det handler om frafaldet på erhvervsskolerne, så er der nogle særlige problematikker omkring, at der er for få praktikpladser i forhold til antallet af studiepladser. Den her kriminalpræventive betjent, han peger så også på, at der er nogen, der ikke er godt nok klædt på, når de starter, at de simpelthen ikke læser godt nok, at man fra folkeskolernes og skolevejlederens side ikke er gode nok til at vejlede de unge over ordentligt, når de skal starte på en uddannelse. Det kan jeg simpelthen ikke svare på, Aydin. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Fordi det ved jeg for lidt om, til at kunne svare på. Jeg har ikke lyst til at fyre noget af, bare for at fyre noget af. Nej. Det er jo et godt udgangspunkt. Ja. Jeg synes også, jeg får lidt lyst til at supplere med det der med, fordi jeg tror, skolerne vil jo typisk sige, at socialvæsenet, ikke, som jeg blandt andet kommer fra, ikke har reageret hurtigt nok. At de har bedt om, at der kom støtte i hjemmet til mange unge. Så hele der synes jeg også, man skal passe på, når man begynder at sige, at skolerne, hvad er det, der sker i skolerne? Der sker også det, at de har nogle kæmpe klasser på 28-30 elever. Og vores lille skoletilbud, der er der altså 6 elever. Det vil sige, der er meget større mulighed for, at man kan blive set og blive en celebrity på den måde i det lille univers der. Og det er der måske nogen unge, der har brug for i hvert fald i en periode. Og det kan folkeskolen kun tilbyde i begrænset omfang. Eller traditionen er måske for det. Så jeg synes også, man kan sige, man skal måske ikke sidde her og sige, der må man måske mere have skolevæsenet på banen og sige, fordi der bliver også gjort mange ting i skolevæsenet. Det er klart. Mm. Det gør der jo. Men nu snakker vi også om motivation. Ikke? Altså, mere motiveret til uddannelse, motiveret til at fastholde, til at blive i arbejdet. Og her kommer jeg til at tænke på en psykolog, der hedder Carsten Olsen, som engang arbejdede i Brøndby Kommune. Jeg tror ikke, han gør det mere, men dengang sagde han til mig, at det er utrolig vigtigt, at når du arbejder med de unge, at du er realistisk sammen med dem. Så jeg, hvad betyder det, Carsten? Jamen, det betyder, når de unge kommer og fortæller dig omkring deres fremtidsdrømme, så kan du ligesom få visualiseret deres tid. Og hvordan gør jeg lige det? Jo, nu skal du høre en gang. Du tager et stykke hvidt papir, og så laver du en lagkage. Og så skal de unge dele tiden ind, for hvor er de henne i de 24 timer? Altså, hvor lang tid fylder skolelivet? Hvor meget tid bruger du på med dine venner, og hvor meget tid bruger du derhjemme? Og på den måde får man visualiseret sin tid. Hvor bruger du din tid hen, og på hvad? Når du så har gjort det, så skal du ligesom sørge for at få det gjort, hver gang du har den ugenlige samtale med den unge, eller hver 14. dag. Brug den lavkage, så det hele tiden får delt tiden i de her oste. Dernæst så skal du punktere den myte, fordi, som man siger til mig, og det har jeg jo så selv erkendt, at de fleste af de unge tosprogede, i hvert fald dem jeg kender, de vil gerne være piloter, eller også vil de være gynækologer. Ja. Og det kan man jo godt forstå. Så det er jo lidt svært at være pilot eller blive gynækolog, hvis du bruger 80% af din tid sammen med dine venner, og 20% sammen med din familie, og 0% til skolen. Derfor er du nødt til at hele tiden at justere på den her lavkage her. Og de gange, jeg har brugt den, jeg synes, det fungerer glimrende i starten. Jeg synes, det er meget, meget mærkeligt at skulle inddele sin tid i de her oste her, eller de her procentblokke her. Men efterhånden, så kan det godt se for det fornuftige, at okay, nu kommer vi til det tidspunkt, hvor vi skal visualisere vores tid med SAS. Så det er bare et pædagogisk knep, som man kan benytte sig af. Den går på nogen, og på andre går den måske ikke. Og Biver, du markerer, men du må lige vente et øjeblik, fordi at vi giver ord til Lars Kronov, som er direktør for Danske Erhvervsskoler. Velkommen til, Lars Kronov. Jo, tak. Nu hørte vi lige SSP-konsulent Sas Popovic fortælle om, at det her det handler også om motivation, når de unge begynder på en uddannelse, at hvis de gerne vil være piloter, så holder det simpelthen ikke, at de bruger 80% af deres tid med vennerne. Er det noget, som du også kan genkende? Er det nogle snakke, I har med de unge? Ja, det er det. Det er det. Altså, der er jo ikke nogen uddannelse, som ikke kræver, at man er dels motiveret for at gå i gang med den, men også, at man bruger noget tid og noget kraft på den. Så man kan jo ikke tro, at man kan gå igennem en uddannelse uden at yde noget. Og vi kan på erhvervsskolerne gøre rigtig meget for de unge. Men en af de ting, som er ret afgørende for, at det kan blive en succes, det er, at man har den motivation, at man faktisk gerne vil have en uddannelse. Og måske også at sætte sig mål om, hvilken uddannelse der er. Og jeg hørte lidt om den her med piloter og gynækologer. Det er jo ikke dem, vi uddanner på erhvervsskolen, men vi uddanner på rigtig mange andre ting. Og der tror jeg, at kendskabet til, hvad man kan, og også at få opstillet nogle realistiske mål for, hvad det er, man så vil. Det tror jeg er meget afgørende, og noget der, hvor vi måske nok kunne gøre det bedre i systemet som helhed. Lars Kronov, noget af det, vi blandt andet snakker om her, det er unge mænd og dem, der ikke kommer videre efter folkeskoletiden og barrierer i forhold til uddannelse. Den politiske målsætning, når det gælder uddannelse, hedder, at 95% af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse. Hvilken rolle spiller erhvervsrollerne der? Erhvervsskolen spiller en meget stor rolle i det. Det gør vi både igennem at føre en hel masse af de unge igennem nogle erhvervsgymnasiale uddannelser, handelsgymnasier og teknisk gymnasier, hvor vi jo ser mange mønsterbrydere, også mange, som kommer med man siger, lidt svagere sociale baggrunde, klarer sig igennem at få sig en studentereksamen. Men vi har jo også en række tilbud inden for erhvervsuddannelsen, hvor vi også kan hjælpe og kan finde steder, hvor den enkelte unges talent kan komme i spil. Og det er jo noget af det, som jeg synes er så vigtigt, det er jo, at man finder ud af, hvor har man nogle talenter, og så kan have nogle succeser, og dermed også opleve, at man er noget, og man kan blive til noget, og man jo kan bruges ude i erhvervslivet. Men hvis man kigger på erhvervsskolerne, så kan man se, at 46% af eleverne, de forlader erhvervsskolerne undervejs. Hvad er det, der går galt? Altså, noget går galt, og noget går også godt. Altså, vi skal også huske, at nogle af de 46% er nogen, der skifter over på en anden uddannelsesretning, for eksempel HF eller gymnasie. Men det er rigtigt, der er et stort frafald, og et af de store problemer i frafaldet, det er jo, at vi ikke kan garantere de unge praktikplads. Vi har ikke uddannelsesgaranti. Og det er ret vigtigt, at vi får det, sådan så når en ung starter på en erhvervsuddannelse, så ved de også, at de kan gøre den færdig. Fordi vi ser mange, som starter, de har måske en drøm, og så kan de ikke gøre den uddannelse færdig, så starter de på en ny, og når de har prøvet det et par gange, så forsvinder de ud af systemet. Og det er skidt. Det er rigtig skidt. Og der er en stor risiko for, at vi så ikke får fat i dem igen. Så vi skal kunne garantere dem, at de kan få en praktikplads. Det er ret vigtigt. Men så tror jeg også, det er vigtigt, at vi gør mere ud af at få de unge ind på det rigtige spor fra starten af. Altså få fundet den uddannelse, som er dem. og derfor skal vi også i folkeskolen, og man siger, før de vælger ungdomsuddannelse, have introduceret erhvervslivet langt mere til de unge. Og der tror jeg, at nogle af de her unge mænd, som måske også har godt gang i hormonerne og gang i mange ting, at de ville have godt af at få en introduktion til noget, der var lidt mere praksisnært, og måske knap så meget siden stille på stolen, men også noget, hvor de kan se, hvad tingene skal bruges til bagefter. Ja, det er netop det, som en af vores paneldeltagere i dag, Sofie Klinken, har været inde på, at man skal kunne se, hvad man helt konkret skal bruge det til, som man lærer. Jeg synes, det virker lidt absurd, at vi på den ene side konstant snakker til de unge om, at de skal tage en uddannelse. De bliver opfordret til det, hver gang de tænder for TV'et og gennem hele folkeskoletiden. Og så har man opbygget uddannelsessystemet på en måde, hvor der ikke er praktikpladser nok, når det gælder unge, der så starter på en uddannelse på erhvervsskolerne. Hvis vi overførte det samme system til gymnasierne, så svarer det jo nærmest til, at man mellem 2. og 3. G pegede en tredjedel af eleverne ud og sagde, desværre, der er ikke plads til jer længere efter sommerferien. Hvad er det, der gør, at vi ikke får indført den her uddannelsesgaranti, som I peger på, er løsningen? Så var jeg en glad mand, fordi så er jeg jo trykket på de knapper, der skulle til. Altså, det virker jo som, at når det handler om unge, der går i gymnasiet, så skal der mindre til, for at vi kommer op og kører. Når det gælder unge på erhvervsskoler, så er det bare et problem, der bliver ved og ved. Ja, altså hvis man skal være sådan lidt barsk, kan man måske sige, at mange af dem, som sidder som beslutningstager og meningsdannere, de har fokus på gymnasiale uddannelser og ikke på erhvervsuddannelser. Så en gang med festlige lejligheder, så tager man det op og diskuterer, at man har et problem. Men når det så kommer til at gøre noget ved det, så vil man hellere betale flere hundrede millioner for, at der ikke sidder 29 i en gymnasieklasse, men kun 28. Det gør det lige meget, fordi de har holdopdeling, så de kommer alligevel aldrig til at sidde i de 29. klassen. Det bruger man jo gladeligt flere hundrede millioner på. Også fra hvad man siger, en venstreorienteret regering. Og samtidig så kan vi så ikke få den uddannelsesgaranti på plads. Så det handler jo simpelthen nu om hvad man siger, prioriteringer. Det handler nok om, hvad det er for et fokus, og måske også et fokus på, hvad det er for nogle vælger, man gerne vil tækkes. Og Lars Kuhn, studenter, eller hvad hedder det, gymnasieorganisationer, nok lidt højere prioriteret end erhvervsskoleeleverne. Jeg tog ned til Guldborgsund Kommune for et halvt års tid siden, hvor jeg besøgte den lokale erhvervsskole der, og så snakkede jeg med et hold elever, som blandt andet blev uddannet til at bygge broer osv. Det er jo meget relevant dernede, fordi man skal have bygget den her Femernbælt. Og der besøgte jeg så en klasse, hvor der var 3, der havde fået praktikplads ud af 28, og der havde resten så, de var droppet ud. Så der kan man sige, der får man ikke uddannet alle de mennesker, som skal bruges til at bygge Femernbælt, så importerer man noget polsk og noget tysk arbejdskraft i stedet. Det virker mærkeligt. Men Lars Kuno, jeg vil lige give ordet til nogle af dem, jeg så har siddende i panelet her, som jo arbejder med børn og unge. Både teenager og så også unge i den alder, hvor de starter på erhvervsskole og ungdomsuddannelser, og høre dem, om de vil supplere eller stille et spørgsmål til dig. Nej. Det er første gang i det her program, at jeg oplever, at Biver Mosholdt, som har arbejdet med børn og unge siden midten af 70'erne, Fidel Mosholdt, han ikke ved, hvad han skal sige. Jo, men altså, jeg vil da gerne komme med et bud, og så kan vi høre, om erhvervsskolerne kan støtte op omkring det, men jeg kan sige, at mine erfaringer er jo også, at der i hvert fald er mange af dem, senest i mine 8 år på Kofod Skole, hvor vi har med unge hjemløse at gøre, at det er påfaldende så mange af de unge, som slås med en kombination af ordblindhed og så kan man mene, hvad man vil om det, men ADHD-diagnose, altså, som så handler om koncentrationsbesvær og sådan noget. Så der tænker jeg, altså dels erhvervsskolerne, men også et alternativ, fordi der er brug for et eller andet form for, kan man kalde det mesterlærer, eller et andet form for uddannelsessystem, hvor dem, som altså har de der boglige og koncentrationsmæssige problemer, at de kan komme igennem systemet alligevel. Alene af den år, altså dels på grund af det humanistiske, det betyder rigtig meget for de der unge mennesker, at de kan spille en positiv, konstruktiv rolle i vores samfund, men også fordi det er rigtig godt købmandskab at få dem godt af vejen, fordi ellers vil de være en udgift for samfundet resten af deres liv. Og jeg ved ikke, om det er noget, som erhvervsskolerne har nogen som helst muligheder for at være mere aktive i. Det er ikke sådan, jeg stiller dig til ansvar, det vil jeg gerne understrege, men det er mere en diskussion omkring det. Jamen, jeg kan jo sige, at jeg er meget enig i grundsynspunktet, både det humanistiske og det økonomiske, fordi vi kan ikke være bekendt at lade en stor gruppe unge, forfalde og havne i ulykke, hverken fordi at det er særlig økonomisk fornuftigt, og heller ikke menneskelige årsager. Vi er nødt til at se på alternativer, men jeg synes faktisk også, at vi har en del alternativer, men vi er måske heller ikke gode nok til at bruge dem, fordi jeg tror lidt tilbage til den med piloten og gynekologen, at hvis vi var bedre til på et tidligt tidspunkt at hjælpe den unge med at finde en uddannelsesretning, som passede bedre eller godt til den unge, og så satte ind i forhold til det og gøre den unge parat til den uddannelse. Så folkeskole og erhvervsskole i samarbejde sagde, okay, du skal nok ikke have den uddannelse, der kræver, at du sidder og læser tykke engelsksprogede manualer. Du skal have noget, som er hvad man siger, så praksisnært som overhovedet muligt. Men der er nogle enkelte boglige ting, du bliver nødt til at kunne, og det må vi så hjælpe dig med. Og hvis folkeskole og erhvervsskole gjorde meget ud af den overgang, der er derimellem, i stedet for, at vi har så meget fokus på, at de skal bestå en eller anden folkeskolens afgangsprøve, så havde vi måske meget mere fokus på at få dem til at bygge bro imellem den ene og den anden uddannelsesverden. Jeg synes personligt, at for en del vedkommende af folkeskolens afgangsprøve spilder tid. Vi skulle meget hellere fokusere på, at der er nogle få ting, som siger, jamen det skal de kunne. Så i forhold til ordblinden, der har vi altså også nogle udfordringer i systemerne, som gør, at man falder altid ud af systemet som ordblind, når man forlader folkeskolen, og så starter man forfra, når man starter på erhvervsskolen. Og når man så har været ude hos mesterskab på første skoleperiode, så er man ved Gud ude af systemet igen og skal have sin IT-rygsæk forfra og alle de her ting. Der kunne vi også godt blive lidt dygtigere. Har vi simpelthen gjort uddannelsessystemet alt for akademisk i dag? Man har også akademiseret erhvervsuddannelserne. Jeg vil ikke sige, at man måske har akademiseret erhvervsuddannelser, men man stiller jo på en del uddannelser, også fordi at man skal jo altså leve op til de krav, som erhvervslivet har ude i den anden ende. Altså vi må ikke uddanne sig arbejdsløshed, og der har Danmark jo en meget stor succes med sin erhvervsuddannelse, fordi vi har en enorm stor beskæftigelsesgrad efterfølgende, langt større end i sammenlignelige lande, men det gør jo også, at vi stiller ret store krav til slutproduktet, og derfor er der også grænser for, hvor langt vi kan sænke, hvad man siger, indgangshøjden. I systemet. Men hele valgproceduren og hele det at komme ind og finde den uddannelse, man skal have, er blevet meget komplekst. Og hvis man ikke aner, hvad en smedetømmer er, tømmer kender de fleste, men i hvert fald er der masser, der ikke ved, hvad smedeindustriteknikere og andet godt folk laver. Det ved man ikke, for man får det ikke præsenteret i folkeskolen, og man ser det ikke i bybilledet, som man gjorde for 50 år siden. Så er der mange unge, som ikke bliver introduceret til, at der faktisk er nogle spændende fag, som de kunne være rigtig gode til, og som de måske havde et stort talent for. Og det bliver vi simpelthen nødt til at være bedre til, og ikke have så meget fokus på, at folkeskolen alene handler om at komme i gymnasiet. For det er jo det, der er fokus på. Og det er, kan man se i undervisningens tilrettelæggelse, man kan se det i den måde, man prøver folk, når de er færdige med skolen. Det er de gymnasiale færdigheder, der er i centrum. Og så kan jeg godt forstå, at der er nogle unge mænd, som falder fra i det system. Bjørn Mosholdt. Ser du nogle muligheder for, at man inden for de eksisterende rammer kan lave et større samarbejde, integreret samarbejde mellem folkeskolens afgangsklasser og erhvervsskolerne? For at få gang i den proces, du taler om? Ja, det ser jeg. Og jeg havde en samtale med rådmanden i Odense Kommune om emnet, hvor man har forsøgt at lave nogle partnerskaber mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og folkeskolerne. Og jeg ved, at der er flere steder i landet, man er kommet godt i gang. Men det er et område, hvor vi skal have en langt større fokus. Og det er den enkelte folkeskole, helst den enkelte klasselærer, men til nød den enkelte skoleinspektør, og så erhvervsskolen, der skal have et tæt samarbejde. Og det er noget, jeg mener, man politisk bør prioritere og sætte som mål. At vi kommer ud i folkeskolen, og folk fra virksomheden kommer ud i folkeskolen og laver noget af undervisningen, laver nogle projekter, som giver de unge nogle billeder af, hvad det er, der faktisk er af muligheder, og at der er andre muligheder, end at skulle gå over på gymnasiet. Lars Kronor, nu snakker vi om overgangen fra folkeskolen til erhvervsskolerne, hvor du efterlyser, at man kan lave en mere glidende overgang, og de unge i højere grad får oplyst, hvad man egentlig kan på erhvervsskolerne, hvad der er tilbud. Jeg startede jo med at sige, da vi stillede om til dig, at man har en politisk målsætning om, at 95% af en ungdomsovergang skal tage en ungdomsuddannelse. Og i Danmark er det omkring 80%, der tager en ungdomsuddannelse. Vi ligger på sidstepladsen i Norden, når det gælder andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi også er det land i Norden, hvor flest unge afslutter folkeskoletiden, uden at kunne læse og forstå en almindelig avis. Den politiske målsætning er jo, at vi skal nå at komme op på 95% unge, der tager en ungdomsuddannelse i 2015. Og det er jo ofte jer, som de unge, der er dårlige til at læse, bliver henvist til efter folkeskolen, når det gælder de bogsvage elever. Er det overhovedet realistisk, at man kan nå det her mål, 95%, der tager en ungdomsuddannelse i 2015? Altså, jeg er jo meget enig i målet, men når man kan nå det til 2015, det tvivler jeg på, hvis ikke man skal til at sænke niveauerne så lavt, så man netop får arbejdsløsheden i den anden ende. Det tror jeg er et seriøst problem, og det er et alvorligt problem, at der gør rigtig mange, som kommer ud og faktisk ikke kan læse de mest basale ting, fordi det er en forudsætning i stort set alle erhverv i dag, at man skal kunne læse tekster og kunne forstå beskeder og kunne lave mindre notater på hvad man har fået arbejdsopgaver, afrapporteringer og den slags. Der er ikke ret mange job tilbage, hvor der ikke foregår den slags ting. Man skal kunne læse sikkerhedsinstruktioner og lignende. Så det er helt afgørende, at når man kommer ud af folkeskolen, så kan man det her. Og det mener jeg sådan set, og det er måske tilbage til den humanistiske, at det må også være en menneskeret, at alle i det her samfund kan læse og skrive og regne på et minimum. Og det er måske den vigtigste modsætning, vi har for folkeskolen. Og den tror jeg også bliver glemt i det her, at man sådan set har en kæmpe succes. Næsten 70% af en årgang er nu op på at gå over i en gymnasieuddannelse af en slags. Og vi ser jo, at samtidig falder sådan set tilmeldingstallene til erhvervsuddannelserne. Det kan godt være, at vi har succes med vores erhvervsgymnasiale uddannelser, men til erhvervsuddannelserne falder antallet, der søger. Og det er altså et problem, hvis man vil nå den her 95% målsætning. Lars Kuhnov, direktør for Danske Erhvervsskoler. Du skal have tak, fordi du var med her. Ja, velbekomme. Og jeg smider endnu et citat ind i diskussionen her. Den her person, vi lige skal høre et citat fra, hun hedder Gitte Larsen. Hun er klubleder i Tingbjerg, som ligger i Brønshøj. Og hun flyttede til Tingbjerg i starten af 70'erne, hvor hun var et lille barn. Hendes mor mistede lejligheden ved bysendinger i Københavns indre by. Og sidenhen er hun blevet boende i Tingbjerg, har altså arbejdet med børn og unge i flere årtier. Og hun beskriver ligesom, hvilken udvikling, der har fundet sted i Tingbjerg, hvor hun fortæller, at jamen, tidligere, der var det de her minirockere og arbejderklassedrenge, som du også har fortalt om, Biver. Og så fra midten af 80'erne, så begynder der det at blive mere og mere kulørt, og i starten af 90'erne kan man se, at halvdelen af de unge på Tingbjerg skole, det var lige pludselig tosproget. Og så fortæller hun så, folk, der blev til noget før i tiden, var jo heller ikke altid bogligt gode. Du kunne også blive byens bedste sneker. Det er sværere at få en chance i dag. Folk har jo altid været opdelt. Lige så vel som nogen kan være gule og nogen hvide, så er der også nogen, der er til det faglige, og nogen, der ikke er. Men i dag er det som om, at hvis du ikke har et bogligt hoved, så er du et dårligere menneske. Så er du af lavere rang. Og det synes jeg ikke er okay. Hvis ikke man har det ordentlige boglige hoved, så er folk hurtigt til at sige, at man så er man nok fra en eller anden belastet familie. Og så kan man nok kun komme til at arbejde i et pizzeria eller en grønhandler. Og det, som hende Gitte, hun forklarer, det er, at den største udfordring for hende i hendes job som klubleder, det er, at den her uddannelsesekspansion, som er fundet sted i samfundet, og de her krav til uddannelse, det gør, at de unge, der ikke kommer videre efter folkeskoletiden, og som altid har været der, de bliver ekskluderet i højere grad i dag, end for blot 20 år siden. I sidder jo alle sammen og arbejder med det her område, jer, der sidder i studiet her, Sofie Klinken, Sass Popovic og Biver Mosholt. Kan I genkende det her billede? Ja. Yes. Jamen det kan jeg godt. Nu betragter jeg mig selv som sådan meget sådan løsningsfokuseret. Og det første jeg tænker på, det lyder måske lidt bio-agtigt det her, men folkeskolen er på nogle områder med til at skabe nogle sociale skel. Jeg ser det måske i forbindelse i form af lektier. Det er ikke alle forældre, der er lige ressourcestærke. Det kan være en skilsmisse, det kan være den ene af misbrugere, det kan være rigtig, rigtig mange ting. Så allerede der kan man sige, at man er med til at skabe en form for ulighed. Så det var sådan en måde, hvor man godt kunne lappe lidt på det her, på de her skel her. At man fik gjort skolen til en eller anden form for heldagsskole, frem for at dem, som kom fra de lidt bedre kår, med de stærke ressourcestærke forældre, de, ligesom, at de, jamen, det gik dem lidt bedre. Mm. Og så en anden ting, jeg tænker på, det er sådan noget som at give noget ansvar tilbage til forældrene. Så det er sådan todelt. Og hvad mener jeg med det? Der mener jeg sådan noget som, at mor og far skal have besked lige så snart, at man træder lidt ved siden af, lidt hurtigere end normalt. Der må ikke gå for lang tid. Og jeg har et godt eksempel med vores 10. klassecenter. Der får man en sms, hvis ikke du møder ind om morgenen, fordi man gerne vil ansvarliggøre mor og far lige med det samme. Og jeg ved godt, den går ikke på alle, men på nogen, der er den altså god, der går den. Men hvorfor gør man ikke det i 9. klasse, i 8. klasse, i 7. klasse, i 6. klasse, så man tidligere kan få aktiveret, få ansvarliggjort mor og far, hey, din dreng er altså ikke mødt op. Kunne du ikke tænke dig ligesom at tage lidt mere sammen? Hvordan reagerer de her forældre, når de får en sms om, at Peter han ikke er mødt op i skole den her morgen? Altså, nogen bliver jo begejstret for det, og siger, fint, det vidste jeg ikke, det er jeg glad for at få at vide. For nu kan jeg tage affære. Nu kan jeg ligesom træde ind i min forældrerolle, og så være opdrageren. Og andre bliver jo irriteret, og det er måske, det er, fordi de er ressourcesvage, eller jeg ved ikke, det kan der være mange andre årsager til, men jeg tror, man rammer en god, bred målgruppe på at gøre det her. Mm. Men man skal bare gøre det lidt tidligere, frem for at starte 10. klasse. Ja, Bjørn Mosholt. Jamen, med risiko for, at jeg endnu en gang stiller mig i situationen, hvor du kan fortsætte dine drillerier med at kalde mig hippie, så vil jeg gå et spadestik dybere og sige, for mig handler det også lidt om en grundlæggende samfundsfilosofi, hvor jeg tror, at det er afgørende for alle sociale lag og for alle børn og unge, at lokalsamfundet, skoler og institutionerne i højere grad tager fat i det, som jeg tidligere nævnte omkring opdragelse og dannelse, og for at give det enkelte barn en opfattelse af, at de faktisk har en betydning. Og derfor tænker jeg, at allerede i institutioner og skolerne skal man have fag, hvor det handler om, hvordan man lærer børn at fungere i et demokratisk samfund, og hvordan man for øvrigt kan deltage i det lokale. Altså, der er mange funktioner. Der er meget ensomhed blandt ældre mennesker, hvor jeg bare et enkelt. Altså, man kunne godt have et fag i folkeskolen, som handlede om, hvordan at man i 7., 8., 9. klasse, så var der et par timer hver i undervisningen hver uge, som handlede om, at man tog hånd om de gamle i lokalsamfundet, lige fra at være besøgsvenner til at ordne deres haver. Og det betyder både, at man får nogle erfaringer, men man får også en følelse af, at man har en betydning. Og det handler for mig at se ikke kun om de socialt udsatte eller de tosprogede. Det er faktisk, synes jeg, et stigende problem, at der er mange unge, også blandt mine venner, og som er veluddannede og smukke og har alle de bedste forudsætninger, men så faktisk kæmper med problemer omkring ensomhed og psykiske problemer og depressive tendenser. Fordi at de her grundlæggende behov, som vi alle mennesker har om at mærke, at vi har en betydning, at det bliver i det her rige og veludviklede samfund betragtet som en selvfølge, som jeg også nævnte i udsendelsen i går, og de der helt fundamentale ting, som så er selvfølgeligheder, så er man jo en tyndpæser eller et skarn, hvis ikke man har de færdigheder eller følelsen af at have en betydning. Altså meget banalt set er det faktisk et å på nakken af vores samfund, at vi gang på gang bliver berømmet i verden som, at vi skulle være Europas lykkeligste folkefærd. Altså det er jo sådan lidt, så tænker man, nå, nu har vi fået at vide, at danskerne er de lykkeligste mennesker på denne klode, så er jeg nok et skarnsmenneske, når jeg ikke er lykkelig hele tiden. Jeg ved ikke, om det giver en pointe, men for mig er det afgørende det der med, at alle voksne og hele vores skole og sociale institutionssystem skal tage hånd om det og vise børnene lige fra de helt små af igennem skolen, at vi har en betydning, og vi har også et ansvar for vores eget liv. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi snakker om unge mænd, uddannelse og jobs. Der er omkring 10 minutter tilbage af udsendelsen, og vi er tilbage ved starten, hvor det handler om, at unge skal føle, at de har betydning. Og jeg startede jo for over halvanden time siden med at spørge dig ind til dit arbejde, Sofie Klingen. Du er leder af Spydspidsen, hedder det. Der er en institution, som skaffer unge mellem 15 og 18 år i job. Og det er unge, som har gået i folkeskole. Mange af dem, der er det sidste chance. Der er ikke nogen folkeskole, der vil have dem. De gider måske ikke at gå i skole længere. Og så skaffer I dem i arbejdspraktik. Og hvis man kigger på jeres resultater, kan man se, at omkring 70% de kommer videre med uddannelse eller jobs, og nogle de får også tilbud om læreplads. Hvilke reaktioner får I fra de unge? Først har jeg lige lyst til at sige, altså det er jo ikke sidste chance, og de kommer også. Men meget har typisk været prøvet for, at de kan være i det, vi kalder de almindelige systemer. Så hvad tænker du, hvilke reaktioner vi får, når de unge starter hos og slutter? Hvordan? De 70%, som I altså får i job og uddannelse. Ja, altså de er jo selvfølgelig glade. Altså fordi det er jo alment menneskeligt, at man har lyst til at være en del af noget, og man langt de fleste har også en lyst til at være del af det af majoritetssamfundet, kunne man jo så vælge at kalde det. Så det er selvfølgelig stort for dem, stort skift for dem, når vi har dimission, når de afslutter 9. klasse, dem af dem, hos os, der går i skole, så er det en meget stor dag, fordi at det er nogle unge, som selv i hvert fald har opgivet, at de kunne gå skolevejen, og man finder ud af, at det kan de godt, og de opdager egne ressourcer, de finder ud af, at der er flere muligheder, end de måske havde troet, da de startede hos os. De starter måske med sådan en lille motivation. Men når de får fat, så opdager de, at de både kan mere og vil mere, end nogen har troet på før. Så det er jo en skøn historie, kan man sige. Vi ved desværre ikke, hvad der sker med dem sådan lidt på længere sigt, for det kræver nogle tilladelser, vi ikke har på nuværende tidspunkt. Men de evalueringer, der er blevet lavet af os, det viser, at også dem, som ikke begynder en almindelig skole, når de stopper hos os, eller kun har snuset til nogle forskellige brancher og holder op igen. De er glade for de erfaringer, de har gjort sig, fordi man lærer meget om, hvordan man selv fungerer ved at komme ud på en arbejdsplads. Det er jo de færreste 16-17-årige, der ved ret meget om arbejdsmarkedet selvfølgelig her i landet, men de erfaringer kan de godt bruge videre frem, eventuelt til at vide, hvad de ikke skal. Og det er jo også fint, så jeg synes jo selvfølgelig, det er godt, når der er nogen, der får en praktikplads eller får en læreplads. Men det er også godt at blive klogere i den alder på, hvad for nogle muligheder er der. Vi har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning også, fordi de spiller jo også en central rolle, tænker jeg. Nu, når man hører Lars Kuhnau snakke om de der overgange, der er, som er svære på mange måder, ikke? Så blandt andet overgangen fra folkeskolen til tekniske skoler, ja. som direktøren for Danske Erhvervsskoler fortalte om. Ja, der spiller Ungdommens Uddannelsesvejledning jo en stor rolle og en større rolle nu, end de har gjort tidligere. Så de er jo egentlig også et kort, jeg tænker, man skal trække på som ung. For der er mange muligheder. Jeg tror næsten måske, der kan være for mange muligheder for de unge. De kommer nogle gange og siger til os, de vejledere, at nu kan man blive det ene eller det andet, som jeg slet ikke havde tænkt på. Vindmølletekniker for eksempel var på et tidspunkt. Bliv det, så får du arbejde, ikke? Og på den måde er uddannelsesmarkedet jo kæmpe. Så der er flere træk på det. Noget med at finde ud af, hvordan man gør det. Og her har de unge, og i særdeleshed vores, de har brug for, at man ligesom hjælper dem derhen, for at kunne træffe de valg. Og noget af det, som er grundlæggende i møde mellem socialarbejdere og pædagoger og andre inden for det kriminalpræventive arbejder de unge, det er tillid. Og det var noget, der fyldte rigtig meget i går, og som vi startede programmet med i går, hvor vi kickstartede den her temaserie om unge mænd i udsatte boligområder. Og programmet i dag vil jeg slutte med at spille et lille klip fra en gammel ven. Det er en, som du kender, Biver. Han hedder Slejman. Kan du huske ham? Ja. Ham havde jeg i studiet for et halvt års tid siden, og Slejman Tofik, han er tidligere bandemedlem, men er ude af det i dag og er ansat i Greve Kommune i dag og laver hiphop ved siden af. Og ham mødte du, da du arbejdede i Greve, Biver, hvor han var 14 år gammel. Og vi skal lige høre et lille klip, hvor han var i studiet og fortalte om, hvordan at du var den første voksne, som han følte tillid til. Det var ikke fordi, at han var en pædagog, men det var mere fordi, han som menneske solgte mig håb, hvor jeg ikke troede på, at det fandtes. Altså, jeg var ikke et helt barn, hvis man kan sige det sådan. Jeg kan ikke huske, at jeg bare har leget upåvirket af min forældres situation. Jeg altid skulle bære den for meget unge alder, skulle spille voksen og tænke på, hvordan de opførte sig. Og så selv skulle tvinge mig selv til at være ældre. Jeg er ikke et lille barn, jeg kan ikke bare rende rundt og cykle på træhjulet. Så jeg føler aldrig, hverken mig eller min søskende havde mulighed for at være børn. Så er det klart, når jeg er som 14-årig, så ser jeg mig selv som en... Jeg så mig selv som en knækket mand, og ikke en knækket dreng. Jeg var en mand. Så når Biver kom og ville hjælpe os, så gjorde han det på en måde, som gjorde, at du kan skubbe en person væk, der bliver ved med at være flink over for dig. En, som bliver ved med at tro på dig, selvom jeg var dårlig og ond ved ham, og ikke rigtig troede på, at han kunne gøre noget. Du kommer bare med løfter og vifter om dig med løfter. Men det var det, at han blev ved. Det var hans konsekvent. Det var det, at han konsekvent var til stede, og han blev ved med at prøve at hjælpe. Mm. Og hvis han ikke kunne hjælpe mig, så ville han hjælpe Jesper, så ville han hjælpe den tredje. Mm. Så han var en person, der kom for at hjælpe. Han bare sit arbejde. Han havde det på. Så på den måde kan man sige, at Biver kom ind under huden på mig, fordi jeg begyndte at tro på ham som menneske. Jeg så ham ikke længere som en pædagog. Jeg så ham ikke længere som en, der var ansat af kommunen. Han var faktisk en ven. Altså, det var det. Det var derfor, jeg fik en tillid til ham, som er svær at opbygge med andre pædagoger. Hvad hedder det? Der kommer lige en ny gæst ind i studiet. Ja. Det er Biver Mosholt, som du lige snakkede om. Jeg står over 1000. Og Slejman og Biver, de krammer hinanden. Hej, godt at møde dig. Og Biver, du må... Hej, Dudu. Godt at møde dig. Det er altså den her pædagog, der gjorde den store forskel for Slejman. Og Biver, du kan bare sætte dig der. Du må ikke begynde at tude, som du sagde, du var ved, fordi at du skal nemlig være med her. Ja. Ja, og så sad der altså et tidligere bandemedlem med tatoveringer op ad halsen og kæmpe store muskler og tude, da du trådte ind, Biver, fordi han blev mindet om, da han var 14 år, hvor han boede i kælderrum og ikke havde det særlig godt derhjemme og så videre og så videre. Og nu har jeg jo drillet dig lidt i det her program med, at du var blødsød, når du var hippieagtig, og jeg har også drillet dig med, at din tilgang til de unge nogle gange har gjort, at du er kommet på kant med dine kollegaer og chefer, og du er blevet fyret en 5-6 gange i løbet af de her årtier, hvor du arbejdede med børn og unge. Når det gælder ham her Slejman, så blev han blandt andet kaldt for det værste menneske, jeg nogensinde har mødt af den tidligere borgmester i Greve, René Milo. Og det var også kontroversielt blandt dine kollegaer, at du mødte op hos ham her, den unge, som blev kaldt et monster. Men der oplevede du jo, at han vendte tilbage til dig mange år efter, da han blev løsladt fra spjældet, og sagde, at du havde gjort en forskel. Ja, altså det er klart, at det er meget følelsesladet, men igen vil jeg så fastholde, som jeg, altså selvfølgelig bliver jeg berørt af det, men samtidig vil jeg sige, at mit arbejde har altså handlet om, at jeg ser mig selv som en pædagogisk håndværker. Men processen med Slejman var fantastisk, fordi at det var en hård kamp at komme ind under huden på ham, fordi han meget aggressivt afviste mig i starten. Og så skete der jo faktisk det, at der gik næsten 10 år. Altså, vi havde kontakt med hinanden, og nu kan jeg se, at uret er ved at løbe ud, men vi havde kontakt med hinanden, og jeg var også mentor for ham i samarbejde med det kriminalpræventive råd, da han var ved at blive udsluset fra en længere fængselsdom. Men så går der nogle år, hvor vi ikke har kontakt med hinanden, og så faktisk cirka 10 år efter, at jeg første gang møder ham, ringer han så til mig og siger de her ord: nu har jeg forstået, hvad det var, du gjorde ved mig og sagde til mig, dengang vi startede med at lære hinanden at kende ude i Hundi. Og meget forenklet handlede det jo om, at han sagde, at det, du gjorde ved mig ved at blive ved med at fastholde, for jeg sagde jo til ham, at jeg kunne høre og se på ham, der var noget godt inde i ham. Og så siger Schleimann så placerede du ansvaret inde i mig selv. Og det har jeg forbandet nogle gange, mens jeg sad i fængsel, fordi så var det jo mit eget ansvar at gøre noget ved det. Men i starten troede jeg, at turde jeg ikke tro på det, du sagde. Og det er i al sin enkelhed det banale, som jeg synes også har været kernen i de her både 2 timer i dag og de 2 timer, vi havde i går. Så det er på den ene side så enkelt, og på den anden side også så vanskeligt. Det er ligesom med Kim Larsens sange. Altså, alle synes jo, at de der klodser kan alle jo lave, men der er ikke så mange, der gør det. Og det blev jo de sidste ord herfra, der var en smuk historie at slutte med.